Bani, hey mama Bani Deo. Jasa kompanya Afrika, ake imovembo simana ngai pataka Afrika, okanisa te sherina kozongela yo Afrika, ake imovembo simana ngai pataka Afrika, okanisa te sherina kozongela yo Afrika, nangisa sa namatadi Balingi babina music Africa Africa, yeah.